gabi napansin, dituin nagniningning, sila ng buwan ay magkapiling, nang ang ulap ay tumabing. Ang umaga'y dumating, hangin ay kay sarap damhin, ibon ay umaawit, hatid ay pag-ibig. Kay sarap mabuhay sa mundong ibabaw, labis ang yaman, dugot ng kalangitan. Kaya't halina't magsaya, magmahalan, bawat isa, tanging pag-ibig, dulot ng langit. Isang gabi na pansin, bituin nagniningning, sila ng buwan ay magkapiling, nang ang bulak ay tumabing. Bulaklak ay kay ganda, bang minakahalina, umapawin ng problema, tulad ng musika. Sarap mabuhay sa mundong ibabaw, labis ang yaman, dulot ng kalangitan. Kaya't halina't magsaya, magmahalan, bawat isa, tanging pag-ibig, dulot ng langit. Kay sarap babaw, labis ang yaman, dulot ng kalangitan. Kaya't halina't magsaya, magmahalan, bawat isa, tanging pag-ibig, dulot ng kalangitan.